Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 marca, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o rosnącym napięciu na linii Holandia-Turcja, o zbiórce podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji, a także o ostatnim dniu festiwalu Według Wajdy. To była nieodpowiedzialna wizyta, tak w oświadczeniu rząd Holandii skrytykował przyjazd do Rotterdamu tureckiej minister do spraw rodziny. Władze zaznaczają, że turecka polityk już wcześniej wiedziała, że jej wizyta nie jest mile widziana. Minister chciała wziąć udział w wiecu poparcia dla tureckiego prezydenta. Na te manifestacje nie zgodziły się lokalne władze. Szefowa tureckiego resortu rodziny została eskortowana do granicy z Niemcami, a przed tureckim konsulatem doszło do starć z policją. Rząd tłumaczy, że zagrożony był porządek i bezpieczeństwo publiczne w kraju. Wizyta minister była nieodpowiedzialna. Kontaktując się z władzami tureckimi, wielokrotnie dawaliśmy do zrozumienia, że pani Kaja nie była mile widziana w Holandii. Czytamy w oświadczeniu. Przyjazd tureckiej minister był związany z wcześniejszą decyzją holenderskich władz, które odmówiły prawa wjazdu na teren kraju szefowi tureckiej dyplomacji. Chciał on wziąć udział w Rotterdamie w wiecu, który miał zachęcić tamtejszych Turków do poparcia władz w referendum konstytucyjnym w Turcji. W odpowiedzi prezydent Erdogan wyzwał holenderskie władze od nazistów i faszystów. W oświadczeniu rząd Marka Rutego napisał, że werbalne ataki władz tureckich są niedopuszczalne, a decyzję o sposobie wydalenia tureckiej minister podjął holenderski premier i minister spraw zagranicznych. W nocy przez kilka godzin przed tureckim konsulatem protestowała grupa Turków. Policja użyła sił i armatek wodnych do rozpędzenia protestu. Tomasz Majka, Polskie Radio. 350 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy edukacji. Podpisy zbierają politycy PO oraz działacze ZNP. Minister nauki i wicepremier Jarosław Gowin komentuje, że to nie czas na takie akcje, bo ustawy zostały już przyjęte. Kiedy proces wygaszania gimnazjów jest już bardzo zaawansowany, to referendum tylko pogłębiłoby chaos. Z kolei szef ZNP Sławomir Broniarz zarzuca reformie niedopracowanie, zbyt szybkie tempo wprowadzenia zmian i brak odpowiednich konsultacji. Trwa kampania na terenie całego kraju, rośnie i to naprawdę w sposób zdecydowany zainteresowanie rodziców tą sytuacją, która jest wygenerowana przez panią minister Annę Zalewską. Reforma zakłada m.in. powrót do 8-letniej podstawówki i 4-letniego liceum. Gimnazja mają być stopniowo likwidowane. Aby wniosek o referendum trafił do Sejmu, musi go poprzeć 500 000 obywateli. Dwie osoby zatrzymane w związku z groźbą zamachów SN na zachodzie Niemiec. To dwaj mężczyźni zostali już przesłuchani, ale policja nie informuje o szczegółach. Obaj zostali zatrzymani w pobliskim Oberhausen. Policja wczoraj rano zamknęła największe centrum handlowe w Essen. Wcześniej dostała ostrzeżenie o groźbie zamachu. Po sezonie zimowym w schroniskach górskich ruszają wiosenne remonty. Sporo zmian będzie m.in. w schronisku na hali Kondratowej w Tatrach. Musimy po pierwsze doprowadzić energię elektryczną, po drugie zbudować kolektor ściekowy, no i na końcu zmodernizować sam obiekt. Absolutnej odnowy i absolutnego powiększenia wymaga część recepcyjna, gastronomiczna. Tyle informacji od Jerzego Kalarusa, prezesa spółki PTTK Karpaty w Nowym Sączu. Firma ta ma pod swoją opieką prawie 40 schronisk górskich. W tej chwili prowadzi remont w schronisku na Baraniej Górze. Są filmy Andrzeja Wajdy i spotkania z ich twórcami. W Gdańsku dobiega końca festiwal Według Wajdy. O tym, jak twórczo reżyser współpracował z ekipą filmową, opowiadała aktorka Emilia Krakowska. Mobilizował ludzi, którzy przychodzili i proponowali. To znaczy byli tak jak instrumenty, jak orkiestra nastrojeni. Na planie filmowym jak kręcił, to od sprzątaczki po technika wszyscy czuli się odpowiedzialni za to, co się będzie działo, jak ten film wypadnie. Na tym polega geniusz reżysera. Na dziś będzie można posłuchać wspomnień twórców, którzy budowali filmowy świat Wajdy, m.in. scenografa Alena Starskiego i kompozytora Andrzeja Korzyńskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całym kraju sporo chmur, a do tego na południowym wschodzie deszcz, w Suwałkach 4 stopnie, w Warszawie 5, we Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Weronika Murek. Uprawa roślin południowych metodą Michurina. Druga marcowa premiera. Z trzech jaj cztery kurczaki. Szczęściarzowi i byk. Szczęściarzowi, tak. To dzisiaj po 21:00. Nie ma czego badać. Oczywiście, że nie ma. Ona przecież nie żyje. Mam

przypomnijmy teraz to, co stali słuchacze znają na pamięć, czyli możliwość kontaktu z nami. 71335 to SMS-y man@polskieradio.pl mail. To, czego słuchaliśmy, to początek nowej płyty Dorotki. Jest to Dorotka podwójna w pewnym sensie, bo cały zespół nosi nazwę Dorothy, a śpiewa w nim Dorota Miller, która jest wokalistką, której słuchaliśmy właśnie przed chwilą. To zespół z Los Angeles, to jest ich debiut płytowy, no i taki przekorny, prowokacyjny nieco tytuł całej płyty, Rock is Dead. Nie oni pierwsi, pewnie nie ostatni, tak próbują kokietować publiczność rock'n'rollową czy rockową, bo co jakiś czas pojawiają się hasła, że rock umarł, że wygrywają inne style. Ostatnio raz Disco Polo zdaje się wygrywa z rockiem, ale jednak tacy muzycy jak ci z Dorothy pokazują, że pamiętają o korzeniach tej muzyki. Utwór Kiss It to właśnie było to, co przed chwilą zabrzmiało. No a ta dość dynamiczna wokalistka i współtwórczyni części repertuaru, ja chyba jej pomyliłem nazwisko, ona nie jest Mill, tylko Dorothy Martin, przedstawi teraz jeszcze dwa utwory z tejże debiutanckiej płyty i myślę, że energia będzie równie na wysokim poziomie, jak w tym utworze przed chwilą. A te dwa tytuły za chwilę to Dark Nights i Gun in My Hand. I need a man. Why did love put a gun in my hand? Why did love put a gun in my hand? Why did love put a gun in my hand? In my bed, in my head, in my hand. Was it for rejection? Wysłuchanie tej płyty możemy chyba spokojnie powiedzieć, że rock ain't dead, że rock żyje w dalszym ciągu. Dorothy z Los Angeles. A teraz... Ze Szpulowca, Big Beatowca. Michał Owczarek na posterunku, dzień dobry. Pozwoli pan, że tak banalnie i sztampowo, serwus, Big Beatowcy. Pozwolę i już nadstawiam ucha, co dzisiaj. Dzisiaj będzie pan zadowolony. Po pierwsze, utwór liczy sobie 2 minuty 30 sekund, więc nie będzie pan musiał niczego wyciszać. Dobrze, moimi rękami nie będzie pan przycinał pieśni. Po drugie, zna pan zespół, na pewno, więc liczymy na dykteryjkę jakąś, wspomnienie, truba duży. Rzeczywiście znam. Ale tak dostrzegłem pewien niepokój i drżenie powieki na brzmienie tej nazwy, bo pewnie martwi się pan, że będzie pan musiał firmować coś, czego by pan nie chciał, jakiś taki pseudo folklorystyczny big beat, coś takiego. Proszę pana, jeśli pan chce dykteryjkę, to powiem panu, że poznałem zespół Truba Duży, zanim się jeszcze zabrał za ludowość i byłem współorganizatorem ich pierwszego chyba w historii występu w Warszawie z młodziutkim Krzysiem Krawczykiem. I no to było inne granie niż później. Ja jestem pod wrażeniem, bo właśnie chciałem panu wytłumaczyć, że oni nie byli tacy ludowi zawsze i ten pierwszy, powiedzmy, łódzki, lokalny ich okres, to był całkiem porządny, bigbitowy kawałek grania liverpoolskiego, proszę pana. No widzisz, pan wytrąciłem panu z ręki. To prawda, ja już więcej nic teraz nie powiem i pan będzie musiał dociągnąć tę zapowiedź do końca. Co ciekawe, ten pierwszy, wczesny okres Trubadurów jest kompletnie nieznany słuchaczom, ponieważ te nagrania są gdzieś rozrzucone po Polsce, w różnych rozgłośniach radiowych, nigdy nie doczekały się wydania na jakiejkolwiek płycie, więc tylko my tutaj we dwóch w studiu możemy sobie snuć takie opowieści o ich liverpoolskim okresie. Ale mam jeszcze snuć coś? Niech pan snuje, bo jak ja snuję, to słuchacze zasypiają. A jak pan snuje, to wszyscy nagle są naenergetyzowani. Nie, no pan próbuje jakimiś komplementami coś sobie załatwić. Ja mogę podać miejsce, w którym się odbył ten występ. Nawet w Warszawie pierwszy to było w Teatrze Komedia. To ja teraz podam dwa inne miejsca, mianowicie Łódź, gdzie wtedy Trubadurzy działali i nagrywali dla rozgłośni łódzkiej, ale to nie rozgłośni łódzkiej będę dziękował, tylko ten utwór akurat znalazłem 400 kilometrów dalej, bo jak pan wie, nie tam należy szukać, gdzie zostało nagrane i tam, gdzie działał zespół. To udowodniliśmy, tak. Co też jakby sugeruje, że zebranie tych utworów wczesnych Trubadurów na jedną płytę byłoby niezwykle trudne. Wymagałoby biletu miesięcznego na koleje państwowe może. Ba, proszę pana, wymagałoby pewnie zjeżdżenia wszystkich rozgłośni regionalnych, gdzie porozrzucane są utwory Trubadurów, a kto by się podjął takiego wysiłku? Poza panem. Dziękuję, że pan to powiedział. Więc przechodząc już do utworu, bo pewnie pan się trochę nudzi, utwór o niezwykle prostym tytule i przekazie, mianowicie Heja Hej, to się wszystko nazywa. Dziękuję rozgłośni szczecińskiej za udostępnienie tego nagrania i mam nadzieję, że będzie pan zdziwiony, że nie jest to takie granie czastuszkowe i nie patrzenie na wschód, jak to Trubadurzy zaczęli robić później, tylko bardziej na zachód, jak to Trubadurzy robili wcześniej. Teraz, panie Michale, tylko pytanie, co by było, gdyby nie poszli w stronę ludowości, to być może nie odnotowaliby tak masowych przebojów śpiewanych i kiwanych na festiwalach, a byliby bardziej rockmenami o mniejszym może wsparciu publiczności. Nie wiadomo. No, podejrzewam, że raczej by się rozparli i słuch by o nich zaginął, więc to była taka decyzja o pójściu w stronę tego pseudo-folkloru. No jednak na zasadzie utrzymania zespołu, tak bym powiedział. Pozostańmy przy tej wersji, nie będziemy tego analizować. Mogę tylko powiedzieć, że dzięki panu te nagrania są stopniowo odnajdywane i dobrze wiedzieć, że trubadurzy tak kiedyś grali. A dzięki pana audycji są popularyzowane. Ale, oczywiście, Wersal w audycji jak zwykle. Panie Michale, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia, a my, proszę państwa, pozostańmy w dawnych latach. Coś, czego chyba dawno w moich programach nie było. Właśnie nie coś, a zespół. To jest, proszę państwa, nagranie z okresu, nie wiem, czy trubadurzy w tym samym czasie, to, czego słuchaliśmy przed chwilą, nagrywali. W każdym razie ten utwór, You're the Only Reason, powstał w latach 70., w pierwszej połowie lat 70. Natomiast ciekawostką jest fakt, że istnieje pewne podobieństwo transformacji stylistycznej. Tak jak pan Michał mówił, trubadurzy od takiego rockowego, big beatowego grania, jakie słyszeliśmy przed chwilą, przeszli potem w stronę, nazwijmy to, ludowości populistycznej melodyki. Natomiast ten artysta, którego słuchaliśmy, konkretnie mam na myśli wokalistę, rozpoczął od takich melodyjnych przebojów w ramach zespołu angielskiego Love Affair, Everlasting Love i innych. No i to wydawało się będzie taka troszkę lukrowana produkcja dla nastolatków. Ale potem coś w nim nastąpił, jakiś przełom. Ten artysta to Steve Ellis i kiedy od Love Affair już odstąpił, połączył siły na czas pewien z między innymi z takim legendarnym brytyjskim klawiszowcem, który w środowisku bluesowym i rytmem bluesowym angielskim był postacią prominentną o nazwisku Zoot Money. No i z tym, że Zootem nagrał dwie płyty zgoła zupełnie inne niż to, co działo się w Love Affair. I tutaj muszę powiedzieć, że Steve Ellis pokazał, że to jest dobry kierunek. Szkoda tylko, że nie trwało to zbyt długo. Jak powiedziałem, to wszystko zamyka się w latach 1972 i 73. A przykładem, jak to było interesujące, jak moim zdaniem po latach słucha się tego naprawdę dobrze, będzie ten nieco dłuższy utwór tego towarzystwa zatytułowany po prostu Angela. Calls your brother. długie, ale tak mi się jakoś wydaje, że nie nudne. I Zoot Money na klawiszach daje fantastyczne wsparcie wokaliście. To było nagranie Angela z płyty, która gdzieś tak patrzyłem w internecie, w tej chwili jest pewnego rodzaju rarytasem i oferowana jest na różnych aukcjach, więc jestem bardzo dumny, że ją przetrzymałem i mogę ją Państwu zaprezentować. A teraz będzie coś nowszego. No mamy jeszcze kilkanaście minut tej części audycji. No właśnie, nie sądzę, żeby to była bardzo popularna grupa u nas, a słuchać warto. Cried my eyes out over you for all the things you put me through. Now I'm lonely and feeling blue. Can't find a reason for loving you. You said you loved me and never leave. You told me much more, you made me believe. Now I'm lonely and feeling blue. Can't find a reason for loving you. I can't cry anymore. I can't try anymore. 'Cause nothing in my heart you have in you. I can't cry anymore. I can't try anymore. Can't find a reason for loving you. Od razu wyjaśniam Państwu, szczególnie tym, którzy nie znają tej płyty, że to śpiewała pani. O niskim głosie łatwo ją pomylić i nie ukrywam, że kiedy pierwszy raz usłyszałem jej nagrania, to zastanawiałem się, co to za wokalista. Jest to zespół, który ma w nazwie właśnie nazwisko swojej frontwoman, Alexis P. Sutter Band z Nowego Jorku. No i bluesisko nowojorskie, to współcześnie grane, nie żaden zabytek. Utwór nosił tytuł Can't Find a Reason. Z tego, co Państwo piszą tutaj do mnie, wynika, że przedpołudnie niedzielne blues nie jest niemile widzianym gościem. To też proponuję jeszcze panią Alexis w utworach Living in a World i takim krótszym, ale bardzo udanym Don't You Tell. Yeah. and I tell nobody, so big mama here. Prawda, że nieźle? No i ten głos może wprowadzić w błąd. Alexis P. Sutter Band. Państwo piszą i oczywiście jak zwykle jest tutaj i pewien zestaw próśb, pytań. Ja na wszystkie pytania nie mogę odpowiadać, bo odsyłam Państwa do internetu. Tam teoretycznie wszystkie tytuły i wykonawcy audycji, które prowadzę, powinny się pojawiać. No może czasem z małym opóźnieniem, ale się pojawiają. A teraz na koniec płyta, którą tknęliśmy lekko już w tej audycji, ale ona zasługuje na dużo, dużo szerszą prezentację. A więc Delbert McClinton z jego nowego albumu, tym razem tak nieco latynosko, San Miguel, proszę słuchać i lubić. I didn't leave my heart in San Francisco. Left it with a pretty señorita in San Miguel. When the sun comes up on Sunday morning, I'll be strolling down the cobblestone street to the Mission Bell. There's magic in the air, laughter everywhere, the jacarandas in bloom. We make love in the morning, siesta in the afternoon. But the nighttime is the right time. That's when I feel it's easy to fall in love in San Miguel. The people on the street, that they just can't wait to wish you well. I could hardly speak when she said que la noche. Right there, right then, I fell under the spell. Laughter everywhere, the jacarandas in bloom. Make love in the morning, siesta in the afternoon. But the night time is the right time. That's when I feel it's easy to fall in love. It's easy to fall in love with San Miguel. To promocja. To człowiek wszechstronnie utalentowany. Na wszystkim zagra i wszystko zaśpiewa. Do niedawna brakowało mu jeszcze pewności siebie i artystycznego zacięcia, ale to już przeszłość. Ciebie więcej chcę, musisz.